Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 marca, minęła 20. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nieoficjalnie w poniedziałek do Warszawy przyjedzie kanclerz Angela Merkel, premier o studenckich protestach sprzed 50 lat. Tamten zryw z marca 1968 roku jest wielkim powodem do chwały. Polacy spożywają dwa razy więcej soli niż zalecają lekarze. Nadmiar soli jest odpowiedzialny za połowę udarów, zawałów serca. Kanclerz Niemiec Angela Merkel w poniedziałek złoży wizytę w Warszawie. Informuje o tym polska agencja prasowa, powołując się na nieoficjalne informacje ze źródeł dyplomatycznych. Wizyta będzie najprawdopodobniej drugą po Francji oficjalną zagraniczną podróżą szefowej niemieckiego rządu po zaprzysiężeniu nowego gabinetu. Dziś, prawie pół roku po wyborach parlamentarnych w Berlinie, powołane zostały nowe władze. To czwarta kadencja Angeli Merkel na stanowisku kanclerza. Z Wrocławia wyszła Prawda i Wolność, mówi na Politechnice Wrocławskiej premier Mateusz Morawiecki. Na uczelni odbywają się uroczystości rocznicowe wydarzeń marcowych. Studenckie protesty w 1968 roku przerodziły się w trwające kilka tygodni ogólnopolski bunt młodzieży przeciwko władzy. Były brutalnie tłumione przez milicję. Dokładnie 50 lat temu we Wrocławiu studenci ogłosili rozpoczęcie strajku okupacyjnego. Żądali wypuszczenia zatrzymanych w Warszawie kolegów. Pojawiły się też hasła o wolności zgromadzeń. Ani słowa. Premier Morawiecki mówił, że postawa studentów jest powodem do dumy. Nie dali się wtedy podzielić, bo prawda o tamtym czasie jest właśnie taka, że społeczeństwo polskie walczyło o wolność i dlatego tamten zryw z marca 1968 roku jest wielkim powodem do chwały, wielkim powodem do dumy. Wydarzenia marca 1968 roku komunistyczne władze wykorzystały do prowadzenia antyżydowskiej nagonki. W jej wyniku kraj musiało opuścić kilkanaście tysięcy osób pochodzenia żydowskiego. Szef rządu mówił, kto za to odpowiada. Za to wszystko odpowiadają komuniści. Odpowiada władza narzucona przez obce mocarstwo. Nikt na tej sali przecież, kto zna historię 1944-1945 roku, nie wątpi, że to nie była polska władza. Na Politechnice Wrocławskiej trwa debata z udziałem uczestników wydarzeń marcowych. W sprawie sankcji wobec Rosji większość brytyjskiego parlamentu jednomyślna. Brytyjska premier Theresa May ogłosiła zawieszenie kontaktów dyplomatycznych wyższego szczebla oraz wydalenie z kraju szeregu rosyjskich przedstawicieli i otrzymała wsparcie ze strony opozycji. Malcolm Rifkind, były konserwatywny szef brytyjskiej dyplomacji, mówi mi, że reakcja Moskwy na doniesienia z Salisbury była skandaliczna. Ich ambasada odpowiedziała w okropny sposób, trywializowała sprawę na Twitterze, a przecież ci ludzie cały czas walczą o życie. Malcolm Rifkind dodaje, nic nie jest w stanie do końca zmienić działania obcego rządu, ale presja ma sens. Przede wszystkim możemy pokazać, że Rosja pod Putinem zachowała się w odrażający sposób. To przypomina ich dyskwalifikację z igrzysk. Oni poczuli się upokorzeni. Muszą sobie zdawać z tego sprawę, że reputacja nie kraju, nie ludzi, ale rządu w Moskwie cały czas nurkuje. To już reputacja rządu, który nie zachowuje się w cywilizowany sposób. Dziś w parlamencie dominuje jedność. Theresa May otrzymuje wsparcie ze wszystkich stron. Jako partia musimy zająć zdecydowane stanowisko w tradycji Clementa Attlee i innych wielkich liderów, opowiedzieć się za bezpieczeństwem naszego kraju, przyjąć pozycję patriotyczną. Mówi w BBC Stephen Kinnock z Partii Pracy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Polacy jedzą dwa razy więcej soli niż zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Przyjętą normą jest 5 gramów dziennie, czyli jedna łyżeczka od herbaty. My jemy dwie. Dlaczego warto zrezygnować z soli? O tym profesor Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia. Nadmiar soli jest odpowiedzialny za połowę udarów, zawałów serca. Jest również istotnym czynnikiem ryzyka otyłości. Również ma wiele innych, dodatkowych, niepożądanych działań w naszym organizmie, prowadzącym do zwiększenia ryzyka osteoporozy, niewydolności nerek, niewydolności krążenia. Trzeba pamiętać, że sól zawierają nie tylko przygotowane przez nas potrawy, ale też te gotowe, nawet chleb, mówi dr Anna Wojtasiek z Instytutu Żywności i Żywienia. Jeżeli mamy gotowy produkt wytworzony przemysłowo, no to już jesteśmy zdani na to, co producent w tym produkcie umieści. Natomiast w domu możemy sami decydować, obniżając dodatek soli. W trwającym Światowym Tygodniu Walki z Nadmiernym Spożyciem Soli eksperci radzą, aby odstawić solniczkę i jeść więcej warzyw i owoców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Tak zaczyna się płyta i najnowsza artysty, który jest w naszym studiu. I od tego nagrania, od nagrania Prolog, rozpoczynamy nasze spotkanie. Daniel Spaleniak w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Naprawdę zasłuchiwanie się w twojej płycie to jest ogromna przyjemność. Czasami wręcz taka, no, kojarząca się z przestrzeniami, w której jakiś demiurg odpowiada za wszystkie połączenia i pojawianie się głosów, nie tylko twojego głosu, ale różnych. Więc zacznijmy naszą rozmowę od razu z kopyta, ponieważ pierwszą rzeczą, która zwróciła moją uwagę tuż po pierwszym przesłuchaniu, jest to, jak ta nowa twoja płyta Life is Somewhere Else brzmi. Jest to wyczuwalna zmiana w kontekście poprzedniego albumu. Od razu zapytałam twojego wydawcy, co się stało, co się wydarzyło. No i wtedy on powiedział, że co zrobiłeś? No kupiłem trochę sprzętu, ale też jakby moje postrzeganie muzyki też się trochę zmieniło. I jakby to, co chciałem osiągnąć już, bo ta pierwsza i druga płyta, one były nie do końca świadome. To wszystko wychodziło tak w zasadzie może nie przypadkiem, ale była na pewno potrzeba wyrażania siebie, przychodziły ci słowa, przychodziła ci muzyka, gitara. To było bardzo intuicyjne, natomiast tutaj właśnie bardziej jakby dokładnie wiedziałem, co chcę osiągnąć, jakie brzmienie chcę osiągnąć. Więc przy niektórych piosenkach to naprawdę trwało bardzo długo. Kiedyś potrafiłem zrobić utwór w jeden dzień, dosłownie w kilka godzin był gotowy, a przy tych jednak no, musiałem siedzieć tygodniami. Czyli przeszedłeś taką drogę od songwritera, nadal nie ma takiej prostego tłumaczenia, do songwritera, który jest opętany też możliwościami, jakie daje produkcja. No bo nadal sam piszesz, sam komponujesz. Do tego na nowej płycie odpowiadasz za nagranie jej, wyprodukowanie i zmiksowanie. Musiałeś mieć rzeczywiście świadomość tego, czego potrzebujesz. Bo żaden sprzęt bez takiej wiedzy i no, jakiegoś kierunku ze strony człowieka nie zrobi za nas ani muzyki, ani nie nagra płyty. Więc powiedziałeś też, że zacząłeś nowych rzeczy słuchać. Co to były za rzeczy? Czy to tak się pootwierało i pozmieniało? W zasadzie wróciłem, albo może nie wróciłem, bo to już były nowe utwory. Na przykład bardzo dużo słuchałem Massive Attack. No tam już produkcja to jest jakieś wyżyny niesamowite. Słuchałem też dużo Godspeedów. Te długie, 10-minutowe utwory. Godspeed You Black, tak, Emperor. Dokładnie. Jakoś też mnie zainspirowały i myślę, że to widać przy tych pierwszych dwóch utworach. One w ogóle miały, drugi to miał w ogóle też dłuższy, ale stwierdziłem, że nie, muszę się jednak trochę ograniczyć, bo to za daleko zaszło. No i myślę, że to były takie dwie główne inspiracje, a reszta to już są takie, przynajmniej druga część płyty, to są bardziej takie piosenki, które ja zbierałem w sumie latami, bo I'm Gone jest już ze mną od chyba 4 lat, ją napisałem zaraz po wydaniu Dreamers. Podobnie było z Looking for Harmony, już mamy to tak ograne na koncertach, że w zasadzie nagranie tego było tylko ukłonem w stronę fanów. Dokładnie, ale też już wiedziałem właśnie przez to, ile razy już to graliśmy, na czym mi zależy w tym utworze, żeby co ma wybrzmieć, więc. To jak bardzo obrosłeś, powiedz, w te sprzęty, nie wdając się szczegółowo w marki i wszystkie trudne nazwy, bo od razu ci powiem, że często też na tym fotelu, na którym siedzisz, po latach, czyli tak ty za 3 lata, siedzi człowiek, który mówi, no miałem taki moment, kiedy zafascynowało mnie możliwości studia, ale teraz postanowiłem wyjść do sali prób i spotkać się z żywymi ludźmi i w ogóle od nich czerpać energię. No właśnie, ja tak mówiąc szczerze, to dopiero niedawno kupiłem sobie moją pierwszą gitarę, ale to ja na niej nawet nie nagrywałem. Nagrywałem na tej, na której nagrywałem wcześniej, bo uważam, że w ogóle jest niesamowita i to jest ta znaleziona na strychu. Hackstrom z 65 roku oryginalny. W domu, w którym tata zbierał instrumenty muzyczne. Dokładnie. Znalazłem ją i mówię, jak chcesz, to sobie ją weź. Ja mówię, no to ją biorę w takim razie. Więc tak naprawdę to nie kupowałem aż tak dużo, bo wydałem chyba głównie pieniądze na laptopa, mikrofon troszeczkę lepszy i kartę dźwiękową i w zasadzie tyle. Reszta została. To co? Znowu słuchamy. Tym razem nagranie zatytułowane West. No Daniel Spaleniak ze swojej najnowszej płyty Life is Somewhere Else, nagranie zatytułowane West. W tym nagraniu wymieniasz gości. Innym gościem jest Kacha Kowalczyk. Do Kachy jeszcze dojdziemy, ale gdybyś mógł opowiedzieć o gościach w tym nagraniu. No tak, jednego gościa to w zasadzie nie znam. Mira nigdy nie poznałem. Natomiast z Pur Saint Lazarusem, czyli z Nikitą Noabelem z Berlina, poznaliśmy się przez Instagram w zasadzie, dlatego że on ogląda dużo seriali, właśnie akurat w jednym z tych seriali była moja muzyka. Spodobała mu się i zaczął mnie tam szazamował i zaczął mnie śledzić. No i tam... Tłumaczę, użył programu, który pozwala tak rozpoznać autora piosenki. Dokładnie. No jakoś tak zauważyłem, że taka jedna osoba intensywnie komentuje wszystkie rzeczy. Sprawdziłem. Kim jest ten człowiek, który ma obsesję na moim punkcie? I okazało się, że właśnie sam jest świetnym producentem i autorem piosenek. Jakoś tak potem się grałem w Berlinie, więc stwierdziłem, że warto byłoby się tak poznać już na żywo. No i okazał się super człowiekiem, także spędziliśmy trochę czasu razem i przy tej piosence właśnie, przy West, tu miałem lekki kryzys już, bo zrobiłem całą płytę i została ta jedna piosenka. Miałem tą partię gitarową i wokal i kompletnie nie wiedziałem, co z tym zrobić. Jakby wszystkie te pomysły, które miałem, one jakoś tam się nie sprawdzały. Mówię, nie, no nie dam rady już, nie wytrzymam. I napisałem właśnie do Nikity, czy mógłby coś tutaj nagrać i wymyślił moim zdaniem świetne te wszystkie czarango i tak dalej. Bardzo ładnie to brzmi. Tytuł utworu Zachód i w ogóle moglibyśmy to troszeczkę przemienić w takim dawnym stylu, kiedy Zachód oznaczał po prostu wielki świat. Wy młodzi nie wiecie już, jak to jest. W każdym razie rzeczywiście twoja muzyka pojawia się w różnych miejscach. Jak to się dzieje właśnie, że na przykład w serialu nagle słyszymy Daniela Spaleniaka i nie jest to serial wyprodukowany i zagrany tutaj w Polsce? No to jest magia, którą czyni mój agent, który mieszka w Stanach i on pośredniczy po prostu pomiędzy mną a Music Supervisors, czyli w zasadzie nie jest to nic ekscytującego. To pytanie często się powtarza, zawsze tak staram się jakoś, nie wiem, tak to opowiedzieć, żeby to było ekscytujące. Żeby nie wyszło na to, że jest to twoja zasługa, tak? Bo teraz właśnie próbujesz bardziej umniejszyć jak gdyby rolę też utworów twoich. No to jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że miałem po prostu bardzo dużo szczęścia w życiu i dzięki temu myślę, że jestem tu, gdzie jestem, bo jedna decyzja gdzieś tam inaczej by się to wszystko potoczyło, mi się wydaje, więc tak, dużo szczęściu zawdzięczę. Ale też jakiejś intuicji lub też gotowości na to, żeby pewne decyzje podejmować. Tutaj już wracamy do sztuki, decyzje artystyczne i wracamy też do nowej płyty. Czyli kryzys może nastąpić, nawet jeżeli dysponujesz jakimiś piosenkami, które są już gotowe, albo piosenkami, które od dłuższego czasu były gotowe i czekały na zarejestrowanie na płycie. Zdarza się tak, że jakaś jedna oporna blokuje powstanie całego albumu. No właśnie w tym przypadku było tak, że kompletnie nie, już byłem tak wyzuty z wszystkich pomysłów, że nie wiedziałem już co tutaj zrobić, ale też potrzebowałem jakiejś takiej świeżości, bo ja w zasadzie wszystko robię sam, więc po pewnym czasie już byłem zmęczony chyba sam sobą i swoimi pomysłami i w tym wypadku to się okazało bardzo dobrą decyzją, że ktoś jeszcze wziął w tym udział. I to może być ktoś znany, ale to może być też ktoś obcy, nawiązuje już do tytułu utworu, który czeka. Powiedziałeś, że bardzo go lubisz, to znaczy, że piosenki się bardziej lubi, inne mniej się lubi? No, chyba tak jest troszeczkę. Ale to nie jest tak jak z dziećmi, mam nadzieję. Jeszcze nie wiem, tego jak to jest z dziećmi. To wspomniana już wcześniej Kacha Kowalczyk, czy też Kasia, którą znamy z duetu Kols, tutaj pojawiła się właśnie w tym utworze. Także w Lonely Nights się pojawia na płycie Daniela Spaleniaka, który jest naszym gościem. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedziałeś mi to poza anteną, to znaczy dobre słowa na temat współpracy z Kasią, więc myślę, że nie ma żadnych przeszkód, żebyś też na antenie je powtórzył, ale w ogóle też dlaczego chciałeś właśnie z Kaśką pracować, jak się ujawniła ta potrzeba kobiecej strony. To znaczy ja w ogóle już byłem bardzo, bardzo zadowolony z tej współpracy przy Back Home i w zasadzie to nawet nie rozważałem nikogo innego na tą płytę. Chciałem właśnie z Kasią nagrać i przyznam szczerze, że chciałbym więcej nawet piosenek w nią nagrać, dlatego że po prostu uważam, że to świetnie jakoś ze sobą gra. Tym bardziej, że ja teraz troszeczkę takie mroczniejsze może robię rzeczy, a i ten głos Kasi... Kasia jest królową mroku. No, tego nie wiem, ale w każdym razie ten wokal bardzo, bardzo dobrze pasuje do tego i no właśnie teraz też Kasia mnie odwiedziła i dwa dni nagrywaliśmy do Stranger i Lonely Nights i tak się nam dobrze pracowało, że chyba z 7 godzin ciągiem to robiliśmy, aż w końcu stwierdziliśmy, kurczę, mieliśmy tylko śniadanie, trzeba by coś zjeść i rzeczywiście fajnie się to jakoś tak rozwinęło, ale też intensywna ta praca nas pochłonęła kompletnie. Więc a co to daje tobie? No ja się przede wszystkim uczę, jak wyrażać to, co słowami, to na czym mi zależy i generalnie współpracy z ludźmi, bo tak jak wspominałem wcześniej, ja wszystko robię sam i nie wiem, czy to jest też dobre. Chciałbym też z kimś jeszcze współpracować, więc się przy takiej współpracy bardzo dużo uczę po prostu. Jak rozmawiać z ludźmi nawet, jeżeli chodzi o muzykę i o tym właśnie, na czym mi zależy. Ale w taka rozmowa to jest rozmowa partnerska, czy jednak autor płyty ma ostatnie zdanie i jest też takim reżyserem, kierownikiem, dyrektorem na planie? No właśnie ze mną nie jest tak łatwo, bo ja jednak zależy mi na konkretnych rzeczach i myślę, że właśnie nie wiem jeszcze, jakby to było, jeżeli bym z kimś tworzył od początku, od zera tą piosenkę, bo ja to jednak traktuję tak jak swoje takie dzieci i no zależy mi, żeby było tak jak ja chcę. Ale oczywiście no, też nie narzucam wszystkiego dosłownie, nie wiem, każdej nutki. Myślę, że Kasia też dużo od siebie dała. To, co was łączy, to też przywiązanie do strony wizualnej i no w ogóle zorientowanie też w tym, jak ten świat, który widać, może być intrygujący w połączeniu z muzyką, ale też po prostu jako niezależny byt. Fascynująco wciągający i trochę przestraszający był film, który towarzyszył prologowi, czyli pierwszemu singlowi, jednocześnie początkowi płyty, jak się potem okazało. Te obrazy pojawiają się u ciebie w głowie, czy też klimaty, które mogą potem oddać obrazy już na etapie tworzenia muzyki, czy to dochodzi później właśnie z, nie wiem, pracą Weroniki, czy w ogóle z pracą innych ludzi? W przypadku tego filmu to był pomysł Weroniki, ona go wcześniej zrealizowała, ten film był zrobiony wcześniej. Natomiast ta moja piosenka też powstała wcześniej, jakby zupełnie osobno od siebie. I wiem, że na etapie montażu po prostu Weronika Izdebska, tak, Izdebska, tak, Weronika Izdebska, Owors, używała go po prostu, bo jej się podobał ten utwór, jakoś jej pasował do tego, więc w takiej formie też, bo to trzeba powiedzieć, że ten film był filmem w promocyjnym szkole filmowej, więc jakby to było pokazywane na egzaminie w takiej niepełnej wersji, czy niepełnej, jeżeli chodzi o mój utwór, bo potem trzeba było to wszystko przedłużyć, no i była dosyć długa praca z tym związana. Natomiast jeżeli chodzi o to połączenie wizualne, to myślę, że my mamy dosyć podobne, nie wiem jak to ująć, no taką podobną estetykę. I ja w 100% Weronice właśnie ufam, jeżeli chodzi o obrazy. I tak naprawdę ja nie miałem z tym nic wspólnego, jeżeli chodzi o film. Tytułowe nagranie na płycie to jest nagranie instrumentalne i pewnie to jest najbanalniejsze z możliwych pytań, ale Life is Somewhere Else jest po prostu jest nawiązaniem do czegoś, co widziałeś, albo wręcz cytatem, czy też no, taką wiarą, którą deklarujesz w tym tytule? I to, dlatego że ja ten tytuł w zasadzie ukradłem Kunderze, dlatego że jest książka Kundery, Życie jest gdzie indziej, którą czytałem swego czasu, w zasadzie niedawno, i potem sobie pomyślałem, że ten tytuł tak mi się podoba i tak jakoś mi się idealnie wpasowuje w cały koncept tej płyty, że go no, ukradnę po prostu. Ale poza tym, że jest atrakcyjnym złożeniem pewnych słów, ma też znaczenie. Rzeczywiście tak, tak jest? Tak. Masz takie poczucie, że jesteś tutaj, ale tak naprawdę to, o co chodzi, sedno jest gdzieś jeszcze tam? Tak, tak. I to, bo ja robiąc tą płytę, byłem rok, mieszkałem sam w domu i w zasadzie nie spotykałem się za bardzo z ludźmi i myślę, że właśnie to też był wyraz takich moich przekonań, że to jednak to życie w samotności to nie jest to, czego ja chcę tak naprawdę. Daniel Spaleniak, tytułowe nagranie z płyty Life is Somewhere Else. Tytuły oczywiście zapisuję na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. I to jest źródło, z którego można czerpać. Kolejne pytanie mam dla ciebie z cyklu twoich ulubionych. Nie widzę tutaj nadal utworu po polsku. No to dokładnie, moja babcia zawsze mi robi też ten no to wyrzut. Ja jak twoja babcia czuję się teraz jeszcze bliżej ciebie niż wtedy, kiedy słucham twojej muzyki. Moja babcia zawsze mi dzwoni do mnie i mówi, no fajnie Daniel, ale to na nowa płyta będzie, tak? Dobra. A masz coś po polsku? Kiedy nagrasz po polsku? Możesz nawet nagrać te, co już są piosenki. Ja tego będę słuchać. Zresztą dzwoniła do mnie 15 minut temu, chyba muszę oddzwonić. To pozdrawiamy babcię. Tak. No ale to nie jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ten polski... No, ja jakoś tak się nie czuję chyba na siłach, żeby pisać po polsku, ale też nie wiem w sumie. Jakoś tak mi ten angielski dobrze brzmi po prostu. Dobrze brzmi i doskonale sobie w nim radzisz. Myślę, że to też wpływa na to, że ta muzyka jest tak dobrze przyjmowana za granicą, nawet jeżeli masz najlepszego agenta na świecie, który dociera do odpowiednich ludzi, to gdyby ten język był kaleczony, czy byś go używał źle, no to nikt by po prostu nie chciał, chyba że do sceny komicznej w jakimś serialu. Ale no, ta opowieść o tym, że po polsku jest trudniej, czy po polsku to jest większe wyzwanie i tak dalej, często się pojawia w tym studiu. Ale to jest jednak coś, do czego ewentualnie kiedyś jesteś w stanie podejść, czy... No, myślę, że tak. Nie mówię nie. O, tak. Myślę, że kiedyś może spróbuję, ale na razie jakoś tak nie ciągnie mnie w tym kierunku jednak. Zachęcam cię jestem na etapie, no generalnie jedna część mojego życia zawodowego to jest taka archeologia. Słuchanie, oglądanie starych filmów, teatrów, czytanie o ludziach. Ostatnio Gustaw Holoubek na przykład. No to słowo jest tutaj kluczem. Wojciech Młynarski. Jutro robimy wielki koncert. Jutro pierwsza rocznica śmierci Wojciecha Młynarskiego. Wielki koncert i przez cały dzień utwory z jego tekstem. Kiedy no, zaczynasz obserwować, ile można wycisnąć z tego naszego szeleszczącego języka i ile słów, i ile znaczeń, które rozumieją ludzie w kontekście tym samym kulturowym, no to jest to jednak ciekawa przestrzeń do podbicia. Ale jest jeszcze inny spaleniak, który śpiewał po polsku. Mianowicie mój, okazało się niedawno, brat mojego dziadka, Józef Spaleniak. I to dowiedziałem się dzięki wciasom w zasadzie, bo oni przekopują teraz właśnie archiwa muzyki kaliskiej. We Call It A Sound niegdyś, teraz tak, wcias. Mów, tak, opowiadaj, to ja od razu powiem, gdzie i kiedy grają koncerty, bo przypomniało mi się, że mogę to zrobić. To już niedługo. Więc oni wykopali twojego... Mojego, no nie wiem jak to powiedzieć, brata dziadka mojego, czyli moją rodzinę. Okazało się, że Józef Spaleniak nagrał około 30 pieśni ludowych kiedyś i to wszystko jest gdzieś dostępne. Także Filip, przepraszam, to Karol akurat był. Karol ale ostatnio na pewno Majerowski. No to... Tak, Majerowscy w każdym razie. Dzisiaj się zresztą z nimi widzę. Przynajmniej z jednym. To pozdrów ich serdecznie ode mnie. Ja przypomnę, że a propos zespołu Wcias, to 17 marca Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. To jest koncert z cyklu Gramy u siebie. Z poznańskim gitarzystką Wojtkiem Więckowskim wystąpią. A 18 marca wspomniani artyści grać będą w klubie H25, czyli to jest miejscówka w Warszawie przy ulicy Chłodnej. Ciekawe wykopaliska rzeczywiście, ale miałeś okazję też Józefa Spaleniaka posłuchać. No właśnie jeszcze nie, ale muszę napisać do Karola, żeby mi to wszystko zapakował i podesłał. A co poczułeś, kiedy się okazało, że no był taki człowiek jakąś... Dumny jestem. Znaczy też tak, bo myślałem sobie, kurczę, no tak się zawsze zastanawiałem, no bo no ze strony mamy nigdy nie słyszałem, żeby ktoś się muzyką interesował. No u mnie tata, no ale on też jakby piosenek nie wymyśla, więc tak sobie myślałem, skąd to się jakby u mnie wzięło, że jakoś tak to potrafię robić i może właśnie to gdzieś tam jest w tych genach ukryte. Girl is sitting on the Daniel Spaniak ze swojej najnowszej płyty Life is Somewhere Else. Daniel w naszym studiu. Po koncerty oczywiście po informacje zwracamy się do sieci, to jest jasne. I tylko tak pomyślałam, że tak sobie rozmawiamy swobodnie i w ogóle jakby wszystko już jest załatwione, a przecież oficjalnie premiera ukazuje się w najbliższy piątek, nagranie, którym zakończymy spotkanie, już nie będzie odkrywaniem kart, tylko jednak niech coś zostanie niespodzianką czy tajemnicą. Ja może tylko wspomnę o dwóch koncertach, dlatego że mój menadżer mnie zabije, nie powiem. Ależ masz prawo powiedzieć nawet o czterech. O czterech możesz. Nie, tylko o tych w Warszawie. Dobrze. 26 kwietnia w Warszawie, bo się ten jeden koncert 6 kwietnia bardzo szybko wyprzedał w Towarzyskiej, więc zapraszam wszystkich warszawiaków 26 kwietnia do drukarni. To tyle. Dzięki. Powiedziałeś o dwóch, w tym sensie, że o jednym wyprzedanym i o drugim, który jeszcze jest dostępny. Żeby się nie martwili ci, którzy nie kupili biletów na wyprzedany. To musi być dosyć duża zmiana wszystkiego, kiedy człowiek siedzi sobie w domu w takim osamotnieniu, o którym opowiadałeś i nagrywa płytę, a potem ma być osobą, na którą wszyscy patrzą w klubie, bo przyszli na koncert. Już to jakoś okrzepło w tobie, czy nadal wywołuje różne silne emocje? Ja to lubię bardzo i tak naprawdę bardziej stresuję się rozmową z pojedynczą osobą, niż jak mam 100 osób przed sobą, to w ogóle mnie jakoś tak to ja się rozluźniam i ostatnio sobie chyba nawet za bardzo robię jaja, że tak powiem, na koncertach i jedna pani mi zwróciła uwagę, że to nie kabareton, że to jednak jest koncert i trzeba się pilnować. No to naprawdę dostałeś lanie. Dostałem, ja wezmę to pod uwagę, nie to, żebym się obrażał, chociaż byłem trochę dotknięty, myślę sobie, Jezu, no przecież fajnie było, śmiesznie i tak dalej, a potem sobie myślę, no może rzeczywiście trochę przesadzam. Zwłaszcza nazwa kabareton to... No tak, to mnie dotknęło bardzo. Bo bez przesady, ja bym bardziej powiedział, że stand-up to już jednak lepiej brzmi, kabareton. No ale niektórzy, no każdy ma jak gdyby... takie skojarzenia, używa skojarzeń, no które są obecne w jego świecie. Na tym należy się skupić. W takim razie na te koncerty zapraszamy oczywiście. Link między innymi do twojej strony, ale także do strony Igora Boksa u nas na Polskie Radio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Ciekawa jestem, co sobie myślisz przed tym już takim oficjalnym spotkaniem z publicznością i z nową płytą. Czy to jest jakiś rodzaj nadziei, ciekawości, co ci ludzie powiedzą, jaki kontakt przypłynie z ich strony, czy już po prostu masz w myśli kolejny album i sobie myślisz, na jakim mikrofonie, na jakiej gitarze? Nie, ja bardzo jestem ciekaw, co ludzie pomyślą, ale też z drugiej strony mam świadomość, że jakby już nic nie mogę zmienić i już dawno zostało to zrobione, więc to czuję odpowiedzialność na sobie, ale jakby nie czuję już takiej presji, no bo dałem z siebie wszystko jednak i myślę, że to jakoś tam się udało. No ale jestem, no troszeczkę się stresuję jednak przed tym piątkiem. Może nagrania Józefa Spaleniaka pozwolą ci się wyluzować. No tak, muszę wrócić do nich. Jak dostaniesz, to koniecznie podeślij. Naprawdę z wielką radością posłuchałabym. Daniel Spaleniak był naszym gościem. Life is Somewhere Else to jest płyta, której słuchaliśmy, której oficjalna premiera 16 marca. No, trzymam kciuki i życzę ci jak najwięcej takich dobrych, pozytywnych momentów i bardzo dziękuję za płytę. Przyjemnie się jej słucha, a przede wszystkim to jest jedna z tych płyt, które ciągną po prostu, czy też domagają się, żeby do nich wracać. No i najlepiej po prostu je zapętlić. A przy tym jeszcze przypomniałeś mi zespół Godspeed You, Black Emperor i przypomniało mi się, jak stałam, akurat w Paryżu ich widziałam ostatni raz, nie próbuję się snobować, tylko tak było. I do tej pory, jak tylko otworzyłeś tą szufladkę, czuję to mrowienie w nogach, bo stałam jak zaczarowana, obserwując tych gości, którzy wyglądali jakby wyszli z pierwszego, lepszego amerykańskiego baru serwującego wielkie kotlety, a generowali taką porcję muzyki i magii, że ho. Bartek mi podpowiada, że będziemy mieć bilety na ich koncert w Warszawie, ale do tego tematu... No to ja się zgłaszam. Wrócimy w przyjny okres. No, zobaczymy, jakoś to załatwimy. Daniel Spaleniak był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Wskakujemy raz jeszcze na twoją płytę. Dziękuję. Side of the road, sitting 'cause my car is broke, just try to forget that I'm losing my breath, trying to get on, Looking for Harmony z najnowszej płyty Daniela Spalaniaka, który był naszym gościem. Raz jeszcze przypomnę, że wszystkie utwory i wykonawcy do zobaczenia na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Także playlista na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra, ale to za jakiś czas, bo muszę jeszcze tam wrzucić zdjęcia z Igorem i z Danielem wykonane. Fantastyczne naprawdę figury. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to bardzo dziękujemy. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa, ale no muszę raz jeszcze zaprosić na jutrzejszy wieczór, ponieważ bardzo ekscytuje mnie to muzyczne spotkanie, które nastąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A zatem przypominam, że jutro nietypowo, koncertowo spotykamy się od 19 do 21. Będzie bardzo dużo muzyki, takiej, do których tekst napisał Wojciech Młynarski. Będzie także muzyka, do której tekstów Wojciech Młynarski nie napisał, grana przez Kombo Taneczne. Będzie także jazz i skojarzenia przedwojenne dzięki muzyce zawartej na fantastycznej płycie Młynarski Masecki Jazz Band. No i będą goście. Zgodzili się do nas przyjść pani Alicja Majewska, Gaba Kulka, Daria Zawiałow, Marian Opania, Włodzimierz Korcz. Oczywiście nad wszystkim czuwa Jan Młynarski. Nie wymienię teraz każdego muzyka, który pojawi się jutro podczas tego koncertu, ale zrobimy to z pewnością właśnie jutro. Także dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska raz jeszcze. Dobranoc.